Patxoki berriaren proiektuak bizilagunen zerbitzuko leku baten irekitzea du xede, Baionako Patxa plazan belaunaldi guzien zerbitzuko. Etxe beherean, Patxoki berriaren aurkezpen bideoa da eraiki funtsak egin duena, diru bilketa bat abiatu baitu. Lanen parte bat eraiki funtsak berak diruztatuko du eta kanpaina bat abiatu dute. Funts hortako kide da Sebas Kristi proiektua zehaztu digu. Orduan, bai, gaur ezagutzen dugun Patxokiren lekuan Patxoki berria deitzen duguna eraikiko da eta gauza desberdin hainitz bilduko dira leku hortan. Azpian elkarte ostatu bat eta jatetxe bat, ezkerreko partean eta eskuineko partean lan partekatu ere mu bat eskoregiko ekonomia sozial eta metamorfosi ekologikoaren aldeak diren elkartean lan ere mua izanen dena. Lehen mailan gela handi baten, 180 pertsona errezibizionareko dituena itzaldiak edo gintza nagusiak egiteko gauez eta egunez gehiago lan ere mugisa erabiliko dena. Ondotik 8 etxebizitza sozial eta azken mailan, azken estailan aterpetxe partekatu bat jendearen errezibitzeko adibidez ikasle batzu etortzen bari madiraguna hemengo proiektuetan parte hartzeko edo hemengo ekosistemaren behi upeiteko eta horren buruz lan ikerketa lanen egiteko adibidez. Nola eramanda proiektua herriko etxearekin batera? Bai, orduan proiektua eramaiten dute eraiki dotazio funtsak, hainbat elkartek sortu zuten joan den urtean, KOL etxebizitza sozial egiturak, Manu Robles Arangiz Fundazioak eta Herriko Etxeak. Zeren gaur egungo Patxokia eta Patxa plazaren artean eraikiko da eraikin berri hori, eta hor bada beste eraikin bat zela bedeitzen dena eta Herriko Etxearen adena. Herriko Etxeak hori kolegiturari saldu dio eraikin hori proiektua posibilitateko eta bestalde partaidetzen da eraiki eta Manu Robles Arangiz Fundazioarekin zeren lehen estailako gela handi hori aipatu dutana erabilgarri izanen da ere Herriko Etxearen zat eta Baionako elkarteen zat beharren arabera bilkuren antolatzeko edo hitzaldien antolatzeko eta orduan horregatik Herriko Etxea partaidetzen da proiektu hortan eta laguntza ekartzen dio proiektu hori. Proiektu biziki handia beraz izanen dena? Bai, proiektu potoloa da eta bada hilabeteak eta hilabeteak edo urteak hortan gogoetan ari girela eta orai entzina doa eta lehen eraikinaren lehen irudi batzu baditugu arkitektoek landuta eta horiek ikusten aldira eraiki funtsaren webgunean eta orai proiektua entzina doala ari gira alde ekonomikoaren lantzen ere eta dei bat zabaldu dugu jendeari diruz laguntzea eta proiektuan parte hartzea eskatzeko zeren elkarteek eramaiten dugun partearen zat oraindik 200.000 eusko atxaman behar ditugu, 1.000.000 eta erdiko aurre kontu bat da horretara dugure partea, eta beraz orai hortan gira, eta publiko egin dugu proiektua, eta dei hori luzatu dugu. Beraz parte hori zer da, etxe bizitzarena? Ez, hori da, etxe bizitzaren partea autofinantzatuko da. Ados. Hori kolek eraikiko du eta kudatuko du gero, eta alokailuekin gero parte hori autofinantzatuko da, beran beste parte guzia, elkartean gain dena, jenei baita azpiko ostatu jatetxe partekatuaren partea, lan eremu guziak, bai azpikoan, bai itzaldi gela hori, eta gaineko aterpetxe partekatua ere, beraz elkartean esku izanen diren parteak horiek guk finantzatu behar ditugu, eta orduan erran bezala, auge kontuaren parte bat badugu jadanik, baina ez da oraindik osoki egina. Hain zuzen, noiz hasiko dira obrak eta noizko espero da bukatzea, pentsatzen dut ere denbora beharko dela? Bai, asmoa da obrak heldu den udatik landa astea. Orduan egin nahi du gaurko urtasgaua eta sustu heldu den udako Baionako festak azkenak izanen direla orai arte ezagutzen dugun patxokian. Eta ondutik abiatuko dira obrak, irailean, seguraz ere, edo irailetik goiti. Eta urte bat eterdi iraunen dute, seguraz ere, eta asmoa da 2017ko primaveran bukatua izatea. Bukatua eraikina, eta gero beharko dugu instalazio guziak egin barnean, ekipamendua eman, behinan, ara, beraz, 2017ko primaverako oraiko ustez eraikia izanen da. Ba, aipatu duzu 200.000 euro falta direla, jendea pres baldin bada laguntzeko nola egiten aldu? Egiten aldu eraiki funtsaren webgunearen bidez, orduan eraiki marratxoa funtsa.eus webgunetik, eta hor webgunean sartuz proiektuaren aurkezpen bat bada, eta ere diruz laguntzeko nola egin esetasunak emana dira, egiten alda edo zuzenean interneten bidez, edo transferentzia bat eginez, edo adibidez txeke bat igoriz, eta hori guzia azaldua da webgunean. Bada epe bat edo bada denbora pixkatal ere? Bada denbora pixka bat, biztan dena albezain zuite biltzea komunida proiektuaren zat, baina ala ere zonbait hilabete bat ditugu horrendik, baina orai urte ondareko garaiuntan, etxemeten ginoen egokia zela deia orai luzatzea, deialdia orai luzatzea, eta gian jende batzuek orai egiteko parada baliatuko zutela, jakinez eraiki dotazio funts bat izanki, zergen eraikiri egiten diren ekarpenak emaitzak gero zergietan deklaratzen aldirela zergak ordaintzen duen jendearen zat, eta orduan eguneko irugoita irua orduan kentzen da zergetatik, eta orduan urte hondareko garaia hor beti interesgarri da batzuk hori baliatu nahi bali madute, beran biztanena ondoko eta elduden urte astapenean ere beti posibile izanen da emaitzak egitea. Ados, ba, milesker Sebas Kristi gurekin egonik eta ea lehenbailen biltzen duzuen diru hori, milesker. Bai, milesker zueri. Beste bat arte.